Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Havanın komşular! Bir tarafta lead'ler ve aryalar ve bir tarafta komşular. Buyursunlar efendim. Günaydın. Öncelikle Ege'cim nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani nasılsın derken uykulaşıldım diye soruyorsun. Gecenin bir köründen beri beraberiz. İşte bir süredir görüşemiyoruz ya, bir 10 dakika falan. Evet, o kadar oldu. Merak ettim. Acaba iyi misin? Durumun iyi mi? O 10 dakikada diye beni hiç özledin mi? Ya güldürmesene. Doğru, rezil oldum. Şimdi biliyorsun Obama'nın seçilmesine herkes çok mutlu oldu. Ya işte dünya üzerindeki herkes hatta. Ben mutfakta sana düşüncemi söyledim ya. Dünya üstünde herkes mutlu oluyorsa bir yerde bir şey, birileri üzülecek yani buna. Yani şöyle mi diyorsun sen? Bir umudum var ama çok da umutlanmak istemiyorum. Herkes ayrı şey isterken dünyada herkesin aynı anda sevinmesi mümkün mü onu düşünüyorum ben. Ya da var, mümkündü, fark edemiyorlardı. Obama öyle bir mucizevi bir insan. Herkesin aynı anda mutlu olmasını sağlayacağımı biliyorum. Bir saniye, bir saniye demiş olabilir. İşte değişiklik. Değişiklik evet. Herkesi mutlu etti. Hakikaten vaat edildiği gibi. Şimdi Ku Klux Klan örgütünün lideri de çok mutlu olduk demiş. Onlar da sevinmiş. O hala serbest mi? Yani şey, illegal bir örgüt mü? Galiba illegal, gizli saklı, çünkü yüzü kapalıydı. Ya onlar adet olarak da öyle oluyor olabilir de. Bilmiyorum yani, ne bileyim işte Almanya'da mesela Nazi örgütü serbest değil. Ben biraz Nazilik yapayım falan diyemiyorsun. Amerika'da serbest mi yani? Serbest olabilir, böyle açıklama yaptığına göre rahat rahat. Biz demiş seviyor. Tek herhalde bir ters laf eden Kaddafi, şımarmasın Obama demiş. Herkes tarafından seviliyor. Kıskanmış yazık. Şımarmasın demiş. Böyle bir şey. Bu arada şimdi biz sıradan insanlar olarak evet bakıyoruz ya olaya. Evet. Sevindik falan filan. Değişik düşün. Yani Amerika'yı en çok eleştiren köşe yazarlarına bile bakıyorum. Onlar bile Obama'daki umudu altını çizerek belirtiyorlar. Şey bile diyorlar yani, hiçbir şey değişmese bile insanlarda umut var en azından falan geleceğe dair diye. Ya yani sadece Amerika ile ilgili bir umut da değil bu. Dünya ile ilgili umut. Biz sıradan vatandaşlar olarak öyle bakıyor olabiliriz de. Hı. Liderler arasında böyle bir şey olabilir. Mesela Clinton geldiği zaman bir kıskançlık olmuştu. Ben onu fark ettim yani. Tabii canım. Yani devreden liderle onun arasında mı? Yoksa hayır, genel dünya yerine liderleri arasında. Ya sonuçta aynı mesleği yapan insanlar. Böyle Kalıgıyız diyorsun biz yani. Biz de geçen sene başkan seçilmiştik biz. Bize hiç şey yapmadılar yani. Falan diyenler var mıdır? Olmuştur tabii canım. O yüzden işte mesela Gordon Brown yani mesela hani İngiltere'de başbakan oldu. İsmini ben şimdi bir saattir düşünüyorum nasıl söyleyeceğim falan diye. Bunlar kıskançlık yaratan şeylerdi. Yani. Yaratır tabii canım da. Onlar da işte hatta o filmde de vardı ya. Bizim de David Beckham'ımızın sol ayağı var. Yok efendim Harry Potter'ımız var falan filan diye. O Bay Brown başbakan da öyle şey yapıyordur. Öyle teselli ediyordur kendini. Bizim de 10 numaramız var. Küçücük bir ev ama çok mutluyuz burada diye. İşte öyle idare edecek. Ki haksız da sayılmaz bir yandan da. Şimdi eşiyle ilgili hemen dedikodular başladı. Obama'nın eşiyle ilgili. Daha doğrusu dedikodu da değil de magazin haberleri başladı. Daha da First Lady olamadı bu değil mi? Ocağın ortasında falan olacak. Michelle Obama'nın seçim gecesi eşiyle birlikte çıktığı mitingde tercih ettiği elbise maalesef rüküş bulunmuş. Ama bir yıldır Amerika'nın en güzel giyilen kadını seçiliyordu. Öyle mi seçiliyordu? Öyleydi. O gece herhalde alelacele bir şey geçirdi üstüne, bilmiyorum. Olur mu canım? Ailecek çıktılar. Bir kızlarından biri kırmızı, kızlarından diğeri simsiyah giyindi elbise. Hanımefendi de böyle kırmızı siyah. Obama zaten siyah. Böyle düşünülmüş de şey yapılmış. Alelacele falan yok. Her şey tertipli. Tabii canım. Düzenliydi. Bir kere yamalı değil. Hani pis değildi, sökük değildi, yamalı bile değildi. özenildiği orada belli. Bayramlıklarını giymişler. Tabii canım. Obama'nın eşini giydiren modacılardan biri de demiş ki hayır demiş, sade, şık ve klas giysiler yani giyer. Onları şey yapar. Kimse demiş, herkes demiş sussun lütfen demiş. Böyle keşke böyle konuşsa ya modacılar falan. Onun gibi konuşmuş zaten, ben anladım. Öyle bir laflar etmiş. Bakalım onu takipçisi ona olacağız. Ona bakarız, sağ olsun. Spor dünyasında Galatasaray'ın galibiyeti var. Onu bir söyleyelim. Akın Çoda demin söyledi zaten. 2-0 Benfica'yı yendi. Kim yani? Benfica, Portekiz takımı. Portekiz takımı. O sağlam takım Benfica. Sürekli Lisbon'da. Lisbon'da hem de. Ne dedin sen? Sağlam takım? Onlar dedim. Kim onlar? Benfica. Bravo. Şimdi futbol dünyasında hani bunlar biliniyor, görülüyor ama gözden kaçan bir olay var. Önceki gün Güney Amerika'da kupa maçında Estudiantes'le Botafogo takımları arasında yapılan karşılaşma sırasında Andre'ye... Düzgün takım ismi seçsinler ya. Botafogo. Hey hey hey. Nasıl bunların tezahüratı nasıl yani? Vardır abi öyle şey diye düşünme sen. Östimiyane. Hey hey. Sen öyle 9-8'lik 5-8'lik şeyler düşünme. Güney Amerika. Öyle düşün. Her şeye oturabilir. Bir daha Güney Amerika'da taklidi yaparsan sana kutu kola. Cotmont verirsen, bak konuyu karıştırmak istemiyorum ama Cotmont verirsen yaparım. Şimdi Andre Louis var biliyorsun. Bilmez miyim ya Andre? Andre Louis hangi takımda oynadığını ben de tam... Benfica. Botafogo mu, Estudiantes mi? Estudiantes. Ondan sonra Alman gelmiş her götürler. Ondan sonra Estudiantes gelmiş. Ondan sonra Kim Sun Lo gelmiş şeyden de, Çin'den. Çok güzel bir fıkra olmuş. Uçaktan mı atlamışlar bunlar? Bunlar üç uçakta karşılaşmıştı. Şimdi Andre'ye sarı kart göstermiş hakem. Andre bir sinirlenmiş. Sen misin bana gösteren? Bu da göstermiş. Almış elindeki sarı kartı. Hakeme göstermiş ondan sonra. Kart öyle değil, böyle gösterilir. Böyle yani. Gösterilir demiş. Bunun üstüne bir tane daha sarı kart görünmez mi? Biraz da eli çabukmuş herhalde. Hop elinden kapmış. Ben göremedim demiş. Ne gösterdiniz bana demiş. Sarı ya falan. Ama ben öyle bir kart yok ortada demiş. Andre el çabukluğuyla hakemin elinden sarı kartı kaptı. Futbolcularla seyircilerin bakışları arasında hakeme kartı gösterdi. Ondan sonra hakem de sinirlenmiş tabii biraz. Hemen cebindeki kırmızı kartı çekmiş. Ve lütfen çıkıyorsun oyundan demiş. Pokere çevirmişler yani futbolu. Hakikaten. Herhalde elinde diğer sarı kart olmadığı için. Mesela hakemlerde yedek saat var ya. Bir sağ kolunda bir sol kolunda oluyor. Kartları var mı acaba? Yedek kart mı? Yedek kart. Yani o kart da aslında futbolcuya gösterilen bir şey değil. Taraftara gösterilen bir şey. Yani olur. Taraftar görsün diye, yoksa futbolcu kulağına da söyler akıllı ol falan diye. O zaman niye yanına kadar çağırıyor da gördüğünden emin oluyor? Taraftarlar şey yapıyor işte orada. Taraftarlar gaza getiriyor. Futbolcunun birinin kart gördüğünü görsünler diye. Yoksa bir el hareketi de olabilirdi. Teşekkür ederim Ege. Bu konuda da bir fikrin olduğu için gerçekten çok mutluyum. Sarı bekleme yap diyor. Mesela oyunun başında biz onu görmüyoruz ama hakemler soyunma odalarına uğrarlar. İki takıma da şans diledikten sonra yeşil kart gösterirler. Yani oyun sizde. Sarı kart dur. Hazırlıklı ol. Uyarı ve kırmızı kart. O kartların bitti. Arkasına yazıyorlar biliyorsun değil mi? Hı. Biliyorum tabii, gördüm canım maçlarda. Arkası da sarı renkli. Kalem çıkarıyor orada rahatlıkla yazıyor. Kırmızı da yazmasına gerek yok. Çünkü adam zaten çıkmış. Doğru. Butan'ı biliyorsun. Butangaz. Biliyorsun Butan'ın genç kralı. Butan ülke miymiş? Ülke tabii canım. Ne bileyim ben. Himalayalarda. Şimdi Butan biliyorsun çok yakın zamanda monarşiyi bırakıp demokrasi ilan etmişti. Ülkede. Evet. Bırakıyoruz monarşiyi bırakıyoruz diyerek demokrasiyi ilan etmişti ama halk ısrar etmiş. Monarşi de yeniden tahta çıkmak zorunda kalmış. Oxford Üniversitesi mezunu bir genç arkadaşımız. Taç giyme töreni de 3 gün sürecekmiş. O yüzden herhalde taç giyme töreni 3 gün sürüyorsa kesin şeydir yani, ağır da bir taşlar, onu ömür boyu kafada taşımak kolay şey değil yani. Adam belki ülkesinden tiksiniyor. Öyle bir durum da olabilir yani. Bir an evvel şurada şeye geçelim de, demokrasiye geçelim de ben seçimi kaybedeyim. Oxford'a döneyim, orada rahat rahat ne güzel ortamı vardı arkadaşlar falan. Baba baba gidiyorduk. Şimdi Butan'da yaşamak zorunda adam. Kral olup da başka ülkede. Niye kral olunca çıkamıyor mu dışarıya? Dükkanın başında duracaksın. Vardır oraya. Yeşil kırmızı pasaport veriyorlardır abi. Çay ocağı işte, sen bile öyle başında duracaksın yani dükkanın. Öyle hani git gel tamam yapar da başında durması lazım gene. Haftanın en az 3-4 günü ülkenin başında durması lazım. Ya o, ondan tam kaytarıyordum. Demokrasi ayağına ülkeden kaytarıyordum diyecektim ama olmadı. Olmadı vallahi, zaten kendisi istemiş. Oxford diplomalı kral ülkesinin demokrasiye geçmesini yoğun bir şekilde istemişti. Bunun üzerine krallığını çok seven halkı da oy vermezsek ayıp olur, hadi bir oy verelim, kalbi kırılmasın hanedanımızın diye oy vermişler. Ama sonra işte gönülsüz olduğu için anladığım kadarıyla bütün halk tüm yetkilerin yine kralda kalması karara bağlanmış. Sonra da ne biçim ya, parlamentoya da olumsuz bu durumda krala azletme hakkı verilmişti o zaman. Şimdi bütün yetkileri alındı parlamentonun. O bina ne oldu? Parlamento binası. Herhalde vardır bir merkezi. Eski parlamento binası diye. Evet, yani orada alışveriş merkezi olacaktır büyük ihtimalle ve eminim Panora'nın yanına bile yaklaşamayacaktır alışveriş merkezi olarak. Bravo. Yani yeri geldiğinde doğru mesajları vermek gibi bir ödevim olduğunu düşünüyorum Oktay. Çok doğru düşünüyorsun. Bunu yanlış anlamasına şunu da söylemek istiyorum. Bunu çok doğru zamanda yapıyorsun. Teşekkür ederim. Doğru zamanda. Değişim rüzgarları eserken. Evet. Bir yorum yapmak ister misin? Neyle ilgili? Buyurun efendim. Ya bu Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı Sara Palin var biliyorsun. Evet. Sara Palin'le ilgili haberler yine geliyor. İlk sayfalarda. Bitti Sara Palin. 2 ay daha idare ederiz Sara Palin'le. Alaska'ya dönmüş de iki parti yetkilisiyle kampanya konuşmak üzere Palin'in kaldığı otele gelmiş. Kapısını çalmışlar. Ondan sonra Donla açmış. Donla açmış vallahi. Hadi canım. Evet. Zaten bu kadının tek bahsedilen tarafı buydu. Islak saçları ve vücuduna sadece... Işıkları kapat istersen. Islak saçları ve vücuduna sadece bir havlu sarılmış halde karşılarındaydı. Palin sakince, siz sohbet edin, ben birkaç dakika sonra yanınızda olurum deyip içeri girmiş. Evet, sonra? Aman. Eğer istiyorsanız şu siteye girin falan diye bitiyor haber. Tam da ben ortamı hazırlamıştım sana ya. Dur, Palin ne demiş falan diye. Ben o siteye girdim, dur. Site... Bakacağız o habere. Sitesine dolaşmaya gerek yok. Orada adresi yazmışlar zaten. Heh. Dur bakayım. Döşeye geçin demiş. Ne? Siz o döşeye geçin, geliyorum ben demiş. Döşek mi varmış Palin'in evde? Evet. Şeket varmış, şeket. Çok seviyormuş ya. Öyle bir otelinin bir odasını, çünkü bir kat onun ya. Hı hı. Bir odasını tamamen şey yapmış. Kazık yastıklarla ve yer minderleriyle böyle bir şey şark yapmış. Köşesi. Şark köşesi yapmış. Çok enteresan. Ne kadar güzel. Bundan sonra siz demiş içeri girin demiş. Banyodan çıkmış. Islak saçları ve vücuduna sarılı bir havlu. Siz demiş birkaç dakika. Başka da bir şey dememiş galiba. Siz demiş döşeye geçin. Siz demiş içeri girin. Siz demiş içeri geçin kanepe atın. Siz demiş içeriye gelmez misiniz? Bak, sarandım. Başka bir kelime biliyor musunuz dedim. Ondan sonra dedi, telefon çalmış. Bir telefona bakmış Sara Palin. Kiminle görüşüyorum falan demiş. O sırada kapı çalmış tekrar. Kapı çalmış. Demiş, kapıyı açmış. Su gelmiş. Su gelmiş. Su getirdik demiş. Islak saçları ve... Ya başka bir şey yok. Başka bir veri yok haberde. Yani en güzel, haberin en güzel kısmı şey olduğu için, ıslak saçları ve vücuduna sadece bir havlu sarılmış olduğu durum olduğu için anladığım kadarıyla o haberde ön plana çıkarılmış. Benim yapacağım bir şey yok. Islak saçlı kontes. Sen ister misin 4 yıl sonra bir dahaki seçimde şey, yani Obama'nın karşısına, tamam biz de böyle şey yapalım, ilk kadın başkan adayı olarak çıkaralım Palin der. Çünkü McCain bir 4 yıl daha yaşar mı yaşamaz mı belli değil yani. Öyle bir şey yok galiba. Bir yarışan bir daha rahat rahat öyle tekrar o yarışlara giremiyor. Yıpranıyorlar mıdır nedir? Yani ıslamış mesela, oluyor herhalde büyük ihtimalle. O başarısızlık canım yani. Başarısızlık şey demiyor. Efendim biz bu partiyi %20 ile aldık. 20.5'la bu seçimi kapandı, devamlı grafiğimiz yükseliyor falan gibi bir durum yok. Tabii canım, yok herhalde. John Kerry'de falan da öyle olmuştu. Hiç öyle bir tekrar bir geri tekrar bir şey yapalım falan gibi bir iddiaları olmadı bir yandan. O gerçi zaman... bir yandan da başkan yardımcısı olacak eğer seçilseydi. Belki başkanlık için tekrar kolları sıvayabilir. Öyle bir durum var işte. Yani o yüzden McCain biterse Palin'in daha ıslak saçlarıyla da çok görürüz gibi geliyor. O zaman diyoruz ve politika dosyasını burada kapatıyoruz gayet güzel şık bir şekilde. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ağzımla çıkaramayacağım ses yok. Hangisini ağzımla çıkardın? Hangisi yayında bilgisayardan geliyor onu anlayamadım ben zaten. Çok teşekkür ederim. Bu benim için en güzel ödül. Ama galiba şimdi anladım. Çünkü sustun ya. Susunca ötekisi devam etti. Ondan anladım şimdi. Şimdi bir devir kapandı. Bu devir belki ileride incelenecek bir devrin hakikaten sonu olacak. Bu ne seçimle alakası var, ne Obama, ne Mark. Hiçbir şey ya. Şey, bir aş... tahmin ediyorum. Söyle. Söyle. Yemeğe gidiyoruz da bir hafta daha bitti. Yeni yarışmacılarla yeni bir hafta. Yemeğe gidiyoruz dediğin yemekteyiz olmasın? Yemekteyiz ha. Yemekteyiz de yeni bir hafta sona erdi. Her cuma yeni bir dönem kapanıyor. Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem açılıyor pazartesi günü. Güzel bir tahmin. Yani iyiyim sen. Naif bir yaklaşım her şeyden önce. Ama maalesef doğru değil. Ama naif bir yaklaşım. Yemekteyiz. Evet. Best of gibi bir şey yapacak mı? Sen izliyorsun diye soruyorum yani. Yani ben de iki bölümünü izledim. Şimdi yani düzenli izlemiyorum aslında. Dün ballandıra iki bölümü mü anlatıyordun? Evet, iki kadar. Bölümde o kadar olay oldu işte. Allah Allah. Evet. İki bölümde o kadar olay oldu. Söyle sen, sor bana. Bir best of gibi bir şey olabilir mi mesela? Beş haftanın kazananı değil de en çaçar onları bir araya gelse. Ha, onlar arasında bir şey mi? Yeni bir pazartesi cuma serisi. Evet. Hmm, olur. Olur mu? Olur. Düşünüyorlardır herhalde. Tabii ben iki tur yarışmacıyı gördüm. 8 kişi gördüm. Onlar arasından bir dörtlü çıkar. Şöyle güzel ikişer kişi en az yani. Benim fark ettiğim bir şey var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu yeni dönem reality show'lar biraz daha hızlı şeylere göre. Mesela ben orijinalini seyrediyorum. Bu şey var mısın dansa, haydi dans edelim falan diye. Türkiye'de de şey vardı ya böyle, dans ediyordu insanlar. Onlar hakikaten çok montajlanmış, çok hızlı ilerleyen programlar 40 dakikada ama Türkiye'de canlı yayınlarla böyle saatlerce süren hale geliyordu. Bu Yemekteyiz güzel kurgulanmış, hızlı akan bir program galiba. Hani jüri kararı çıkacak mı çıkmayacak mı, o yavan reklam bölümü yok. Yok yok. Evet. Hızlı hızlı böyle konuşuyorlar falan. O dinamizm herhalde var. En civcivli tarafları veriliyor bize. Var, o dinamizm var. Ama bir yandan da yani hani çok da fazla bir kesinti yapmıyorlar anladığım kadarıyla. Böyle hani kurgulanıyor, böyle cilalanıyor falan gibi bir durum yok. Ne kadar sürüyor yemek yeme kısmı mesela? Yemek yeme kısmı? Benim anladığım, çünkü Türkiye'de reality show'lar hakikaten birebir hayatı yansıtıyordu yani. Eski canlı bir yarışma olsa o, yemeğin bütün pişme aşaması 45 dakika ağır ateşte dediğinde 45 dakika ağır ateşte onu seyrediyorduk eskiden. İşte yemeğin pişme aşaması zaten gündüz, daha doğrusu akşama kadar geçen süre oluyor. Orayı da izletiyorlar değil mi? Orayı da şöyle bir gösteriyorlar, daha hızlı geçiyorlar. Artık nasıl bir yemek yaptığına, nereden aldığına, mesela bazıları dışarıdan alıyor yemeği. Bütün alışverişi A'dan Z'ye. Tamam, dün bütün gece anlattın abi. Bir daha ben dinlemek istedim. Hayır, yapacağız ya abi. Bil, öğren yani, izlemen lazım. Tamam, doğru. O yüzden bil yani. Tekrar tekrar söylüyorum. O yüzden önemli olan yemek kısmı. Yemek kısmı da böyle işte düşün, 4 çeşit 5 çeşit yemek tatlı dahil ne kadar da servis edilir ve ne kadar da yenir, o kadar süre gerçek olarak izletiliyor. Tabii yemek daha çok, hani daha çok konuşmalar falan şey oluyor da. Peki bir şey soracağım. Hı. Biz öyle bir Yemekteyiz aramızda yaptığımız zaman. Evet. Ev olarak mı katılıyoruz yani? Ya biz kendi şeylerimizi, kurallarımızı koyabiliriz yani. O konuda sıkıntı yok. Ev olarak katılacaksın ama bir kişi aşçı şey olacak. Tamam. Yemekleri yapan, diğeri çırak olabilir en iyi ihtimalle. Hatun Hanım'la katılabilir miyiz? Hayır, olmaz. Neden? Abi niye katılacaksın sen Hatun Hanım'la? O çünkü herkesten güzel daha güzel yemek yaptığı için onunla katılacak. Hayır, ya bürge olacak. Baş. şey işi götüren ya sen olacaksan, diğeriniz de çırak olacak. O çırağın da oy verme hakkı falan olmayacak. Ya çırağı niye karıştırıyorsun? İşte hatunun bizim evimizin parçası. Olmaz. Niye her gün bizde? Beraber sabahtan akşama kadar beraberiz. Abi bu, sen bu geceyi yanlış değerlendiriyorsun ya. Bu yemek yarışma değil mi? Bunun amacı birinci olup paraları almak değil mi? Değil. Bunun amacı esas konuk olduğun zamanın keyfini çıkarmak. Laf o yüzden, sokma. Tabii canım. O yüzden çoklu katılıyoruz. Yani öyle dörtlü değil de. Dörtlü beşli değil. Daha çoklu böyle. Hani haftalar sürecek bir süreçten bahsediyorum. Yani bir kere ev sahibi oluyorsun ama atıyorum 7 kere altın konuk olacaksın. Gibi bir şey olacak mı? Yani para verilmesi gibi bir şey mi? Bilmiyorum onu. Hayır, bunun birincisi olmayacaksa saçma sapan yemekler yemenin hiç alemi yok gibi geliyor bana. Sen daha hemen adapte olduğun yemekteyiz programda. Yani daha o... yemeği görmeden yemeğe saçma sapan. Amerikan salatı kebap ne alaka? gibi oldun yani. Ama yani bu yarışma ne alaka yani? İnsanları çirkefleştiren yarışma ruhu değil mi? Yoksa birbirinin evinde bedavadan yemek yiyen adamlar niye birbirlerine laf soksunlar? Orada bir yarışma var, o yüzden insanlar çirkinleşiyor. Biz niye çirkinleşelim? Ben sana niye laf sokayım yani? Ya sen şimdi normal hayatında çirkinleşme imkanını kaç sefer buluyorsun? 24 saatini gözden geçirmeye fırsatı veriyorum sana şu anda. 3 saniyede içinde ama. Hiç geçmiyor elime. Hiç çirkinleşemiyorum. Peki, İçimde ama öyle bir çirkinlik var ki işte, o açığa çıkmasını. Yani bak. İşte tamam. Bir sebep... İçimde sonsuz bir çirkinlik var. Evet. Ama bir damlacık iyilik olduğu için o bir damlacık iyilik bana şey diyor. Tamam, çok çirkin, iğrenç bir insansın ama bunu yerinde ortaya çıkar. O fırsatı da ele geçiremiyorum ben. O fırsat işte konuk olduğun gecelerde yarışma ortaya yoksa, çıkacak. Yarışma yoksa gene ben çirkinliğimi, potansiyel çirkinliğimi ortaya çıkaramam. Bana çıkarırsın. Bir yarışma lazım. Çıkarırsın çünkü senin damak tadına uygun olmayan yemek gelebilir. Çirkin yemek gelebilir. Sunumu kötü olabilir. Efendim birine gıcık olursun mesela, öyle şey ortamlar yaratacağız yani. Mesela bir yere gideceğiz. Evet. Orada bana utanmadan patatesli börek çıkaracak. Ha mesela. Of işte orada ben çirkinleşirim bak. Çirkinleşir yani, o yüzden. Ortada şey, bir sebep olacak. Sen şimdi yeter ki çirkinleşmeyi iste. Yani o bir... Ha, zaten çok istiyorum yani. Benim var yani ben... Bir damla şey var ya, bir damla istek. Evet. Onu sele dönüştürürüz biz. Çok teşekkür ederim. Sen merak etme. Bunu da yes we can. Yes we can. Stüdyoya yazmanı istiyorum bunu da. Şimdi bir dönem kapandı dedik. Hangi dönem cevabınıza tekrar cevap veriyorum. Ver bakalım. Bush dönemi kapandı. Değil. Ama daha Bush, böyle Bush döneminin de başarısının altını çizelim yani. Gerçekten de Amerika'ya siyahi bir başkan seçtirecek. Ha, o açıdan bir şekilde ülkeyi yönetti. Yani o hala son dakikaya kadar olmaz olmaz denilen mucizeyi başaran kişi Bush'tur herhalde. Bradley efektini alt üst eden başkan olarak yani tarihe geçti yani Bush. Ben neymişim be falan demiştir ya. Ne tiksinmiş millet benden falan diye dolaşıyordur herhalde ortada. O bir süredir öyle dolaşıyor olabilir gerçi de. Bakalım. Çünkü o kitaplar falan bayağı oldu basılalı. Peki şimdi daha önce da konuştuk değil. Bir 20 dakika önce konuştuğumuz bir şey vardı. Sor, söyle. Ne derler hani Obama'yı kıskanmaktan bahsediyorduk. Yani evet. Bu dünyada yarattığı etkiyi başka ülkeler kıskanıyordur elbette ama Bush da biraz ben de bir şeyler yapıyordum. Benden niye tiksindiler diye. Acaba şu 20 Ocağı kadar enteresan bir harekete kalkışır mı? Tiksineceklerse tam tiksinsinler falan. Valla bence o kişisel olur. Yani Obama'ya yönelik bir, sadece Obama'nın gözlemleyebileceği bir şey olur. Mesela şu anda şey var ya, mesela Beyaz Saray'da anladığım kadarıyla alttan ısıtmalı bir merkezi sistem var. Onu bozsa mesela. Onu bozma veya işte tuvaletlere sobalı sisteme geçme. Çimento dökme. Mesela o tip şeyler olabilir. O da tıkama. En çirkin hareket olur. Tıkadım ben yani, tuvalet yalnız tıkadım. Tuvalet kağıtlarını hep şeylere atıyormuş, klozetlere. Orada da yazıyor ya. Yazıyor, atmayın ya, şey yapın diye. Çok affedersin Laura Bush. Yani burada söyleyeyim onları atmayacak. Bu kadar çirkinlik olur mu ya? 20 Michelle Obama girdiği zaman nasıl bir sahneyle karşı karşıya kalacak? Yani rezalet bir durum. Yani kıskançlığını bence böyle gösterir. Yoksa ocağa kadar gerçi çok vakit var ama 2 ay. Yani nasıl tıkanırsan düşünsene. Yani Beyaz Saray'da kim bilir kaç tuvalet vardır. Hepsine çatır çatır. Yani hepsini tıkayacak fırsatı bırakıyorlar bu şah. Veya ödemez ya. elektrik parasını, su parasını ödemeden kaçar gider. Sayaç oradaki kim okuyacak? Kimde? Başkan şeyini parasını ödemeden çıktı diye kim cesaret edebilir o sayaçları okumaya? Michael Moore. Son Endeks mesela. Evet, bir Michael Moore cesaret edebilir. Onu da zaten almıyorlardır herhalde. Zeitgeist diye ondan sonra seyrederiz. Ne kadar takmış diye bu. Öyle bir şey. O tip bir kişisel bir şey beklerim ben. Yoksa öyle herhalde şimdi son artık son şeyini yapıyordur. Son günlerini geçiriyordur. Şimdi sen bana hala soruyorsun hangi dönem bitti diye. Değil mi? Ne zaman ya? Bir dönem bitti diyorsun ya. Tamam soruyorum. Sinirlenme ya. Hemen sinirlendi adam. Sen o dönemi söyle, tamam. Hangi dönemi? Hangi dönem bittiyse o bir olayla kapandı bir dönem diyorum. O olayı soruyordum aslında sana. Dönemi... Önümüzdeki saatte araştırsak. Hadi canım. Ya ne zannettin sen? Olur mu ya, bir dakika. Ben arka arkaya esprileri, şakaları yaparken, dünya gündemini yaparken bir taraftan da zaman akı verdim. Sam Beaton. Efendim. Merhabalar. Mevcut. Bir de present diyen daha vardı. Mevcut. Mevcut. Burada. Mevcut. Çıksana. Keşke onların eğitim hayatı o gün noktalansa ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Tavuk balık kelle yenir elle diyerek modern sabahlarda yeni bir saate başlıyoruz. Radyo başındaki dinleyicilerimiz, hepinizin yanaklarınızı öpüyoruz. Buyursunlar efendim. Güzel bir selam verdin. Her şeyden önce bunun için teşekkür ederim sana. Gerçekten de biraz yani insanlarda samimiyeti bir adım ilerletmeyi düşünüyorum. Artık neredeyse program 10. yılına giriyor. Ve neredeyse son saate girdik. Evet, buyurun efendim. Bu saat son saatimiz. Şimdi bir devri kapatan olay olarak tarihçiler yorumlayacak bunu dedik. O olay neydi, ona bakalım. Hala bulamadım onu. Teneffüste de söylemedim. Uzun teneffüstü üstelik. Ekmeğini yerken düşünseydin keşke. Büyük aşk bitti. Büyük aşk, bir dakika. Büyük aşk. Yerli yabancı. Yani büyük aşk demeyelim de olaylı aşk diyelim. Çünkü böyle yerli. İlk başta onu sorduğum soruyu. Gerçi aşkın yerlisi yabancısı yok. Aşk evrensel bir duygu. Gerçekten herhalde güzel bir mesaj verdik bu sabah. Güzel mesaj verdik. Evet. Söylüyorum. Söyle. Bir üçleme. Sürekli bir üç. Ha, aa, çok acı. Ya. Çok acı. Bildin o, mi? Aşkların o en güzeli. Bildin mi? Nazire. Bravo. Üstü deniz. Acaba hangi aşk bitti? Çünkü yani. Aa, doğru, bak şimdi aşk üçgeni olunca iki aşkın bitme ihtimali var. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçi birine göre aşk birine göre değildi falan, öyle tartışmalar da vardı şimdi, ama. Şimdi soyut olarak konuşuyorum belki biraz. Çok soyut temelli değil ama tombul matematik. Hani iki aşktan bahsedilebilir. Hüsnü şenlendirici ve Nazire şenlendirici aşkı bir tarafta, eski aşk. Evet. Deniz Seki ile olan yeni aşk. Ama ben burada üçüncü bir aşk olduğunu da düşünüyorum. Nazire şenlendirici ve Deniz Seki arasında aşk-nefret ilişkisi. Çünkü onların arasındaki ilişki de aslında yaşanan bir ve iki numaralı aşkın şiddetini ve geleceğini belirliyor. Doğru. Nefret ilişkisine sonuna kadar katılıyorum. Ondan nefret etmeyi seviyorlar ama birbirleri. Yani biri olmasa ama, öbürü de olamayacak. Öyle bir şey var. Yani ortada üstü şenlendirici olduğu için veya biraz daha ileride, bilemiyorum artık nerede. O da aşk ilişkisini doğuruyor olabilir. Yani ilişkinin Obama'sı diyebilir miyiz üstü şenlendirici için? Neden böyle dedim? Hani gündemde Obama var diye acaba buraya yamayabilir miyiz diye düşündüm. Güzel, çünkü herkes bunu bir şey olarak kullanıyor. Biz de modern sabahlarda kullanalım. Bence diyebiliriz. Nazire şenlendirici için de diyebiliriz ilişkinin Obama'sı diye. Mesela sağlıklı bir ilişki yaşayanlar şunu düşünsün. Bir ilişkide Obama'ya açık mısınız? Bir ilişkide Obama mısınız, Bush musunuz? Bunu soracağız en başta. Ya da bunu sorabiliriz. Şimdi Deniz Seki sonunda pes etmiş. Tükendim diyerek yolları kesin olarak ayrıldığını ayırmış. Söylemiş. Bununla ilgili ilk haberi herhalde bu vesileyle vermiş olduk. Bir ilk haber daha verelim. Bak, bir... Tükendim dediğin ne yani? Sen? Tükendim ve bitti mi diyor. Tükendim. Tükendim, çok yoruldum demiş. Aman bu genç kız lafı ya. Yani ben tükendim, yoruldum Hüseyin'cim. Lütfen bir karar ver. Hüseyin gibi geldi. Hüseyin'cim dediği kapıcısı mı? Çünkü bizim kapıcının adı Hüseyin de orada. Aklıma gelen o yani. Neden? Obama diye Hüseyin dedim. He, o zaman ussa inlemen lazım. Evet doğru. Şimdi bir hani böyle moral bozucu, can sıkıcı bir haber. Tamam. Bir yandan da mutlu bir haber verelim. Henüz belki... Mesire şenlendirici, ben daha yeni başlıyorum. Hüsnücüm demiş. Türkiye radyolarında ilk defa burada söylüyoruz. Kıraç. Kıraç. Bu cumartesi veya en geç önümüzdeki cumartesi. Orası tam hatırlamıyorum gelen bilgiye göre. Evleniyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ve üstelik deri pantolondan da kurtulacağım demiş evlilikle beraber. Peki deri kovboy çizmesi? Aşama aşama. Sen de her şey birlikte olsun doğru, istiyorsun tabii. Ya. İlk başta pantolon. Damatlık olarak o pantolonla da gelebilirdi. Üstelik beyaz. Korkunç bir kıraç olurdu o zaman. Korkunç kıraç. Öyle bir şey. O yüzden bazen hayatta böyle moral bozucu olaylar olurken bazen de güzel haberler de geliyor karşımıza. Şöyle diyebilir miyiz? Ünlüler dünyası bizi hem üzüyor hem sevindiriyor. Bazen üzüyor bazen sevindiriyor diyebiliriz. Hem dersek çünkü yani üzüntüyle sevinci bir arada yaşamış gibi oluruz. Bu ifadeyi düşünmen iyi oldu. Şimdi Jurassic Park'la ilgili yine kötü bir haberimiz var. Jurassic Park hayranları maalesef yasta çünkü filmlerin yazarı Michael... Çok özür dilerim ama Jurassic Park hayranı diye bir şey yok. Yani nasıl yok ya? Şöyle yok. O gündemde olan bir filmdi. Yani mesela Star Wars gibi veya ne bileyim Star Trek gibi yıllar boyu filmin sonrasında da etkisini sürdüren bir yapım değildi. Film sırasında tamam insanlar seyrettiler, etkilendiler falan ama Jurassic Park bitti. Ondan sonra başka park başlar. Öyle. Fatih Terim Parkı mesela. ER diye biliyorsun ER'ı. ER'ın da yapımcısıymış Michael Bay. Tabii. O yüzden yani hani Jurassic Park'tan yakalayamadığı adamları, insanları, seyircileri ER'dan yakalar. O yüzden yani biraz... ER'ım demiş. Sağlığında Jurassic Park nedeniyle gündeme gelen dinozor konusunu popülerliğine katkıları dolayısıyla da ayrıca bir şeye de adı bir dinozora verilmiş. Hangi dinozora verilmiş ya? Biz göremedik o dinozoru. Öyle hemen oturduğun yerden dinozor isim verme olur mu ya? Nasıl? Bir dinozor şeyine mi verilmiş acaba? Fosiline mi verilmiş? Nedir yani? Cryptosaurus bohlini. Herhalde bir türüne, bir şeyine. Tür değil de ne o? Cins tür. Cins. Bir cinsine verilmiş. Anladığım kadarıyla. Ama tabii kendisi hayatta değil şu anda o dinozor. Maalesef. Michael Crichton. Bugünü göremedi yani. Bugünü göremedi. Crichton dinozoru mu diyeceğiz? Hangisi o acaba? İri olan şey var ya. Et ya. T-Rex. Kuvvetli bir tanesi. T-Rex en büyüğü müydü? T-Rex evet. En büyüğüydü. Öyle bir haber. Onu da sokak röportajında falan sorarlar. Herkes bilsin. Onun için verdik bu haberi de. Ve son bir gelişmemiz var. Teknolojik gelişme. CNN seçim gecesinde bir ilke imza attı. Bu İlklerin seçimiydi zaten. Oktay bir yorum yapabilir miyim? Bir yorum yapabilir miyim? Bir git ya. Bir yorum yapabilir miyim? Yap. İlklerin seçimiydi zaten o. Tamam bunu da yaptın demin. Tamam. CNN Chicago'daki muhabirini almış... Sanki New York'taki stüdyoya getirmiş gibi aynen onun görüntüsünü New York'taki stüdyosuna yansıtmış. New York'taki Wolf Bey ile Chicago'daki Jessica Hanım karşılıklı konuşmuşlar. Kızın halbüsü mü? Kadın Jazz Jessica Hanım Chicago'da. Tamamen mıknatıs teknolojisiyle yapılan bu. Yani bu teknoloji basit gelişme. Bir ekran bölmenin ötesinde bir şey olduğundan bahsediyoruz değil mi? Tabii canım. Gerçi hani çok da 35 kamera ve 20 bilgisayarlı hologram teknolojisi. 35 kamera mı? Nesini çekti 35 tane kamera? Çok özür dilerim. Her açıdan. Her bir açıdan çekmiş. Kaç açısı vardır diye soruyorum. Benim kaba hesaplarıma göre 35. Çünkü 35, İzmir diyorsun yani. 35 kamerayla 35 kamerayla bu görüntü karşı yakaların 35.5 açısı vardı yani. Şimdi 20 devam ettireceğim ben bunu. Eğer rakamları biraz daha hakim olsaydım plakalar. 20 bilgisayarlı hologram 4. kelime de biter. 16 bilgisayar olmasın? Hayır, 20 bilgisayar. 16 bilgisayar. 20, Bursa yani. 20. Abi nasıl bilmezsin ya? Denizli. Denizli. Denizli ne? Bir espri, bir şey yapman lazım. Bir, anladın mı yani? Ha? Şöyle işte, keyfimizi yerine getiren bir espri. Güzel oldu. 20 bilgisayarı hologram teknolojisiyle 360 derece taradığı görüntüleri... 360 derece taradığı görüntüleri... 35 İzmir. 36. 38 Kayseri. 30. İzmit. Bilemiyorum. Başka bir mekana 3 boyutlu... Amasya boyutlu olarak nakledebiliyor. Aa, Prens Charles da ışınlanmış zamanında. Ne ışınlanma değil ki bu ya. Işınlanma bu değil. Milleti kandırmasınlar ya. Ne abi o zaman? Onun adı hologram. Köy hologramı. Televizyonda ilk kez kullanılmış bu ama daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir konferansta kullanılmış. Mayıs ayında Abu Dhabi'de yapılan dünyanın geleceği ve enerji zirvesine katılan 2500 delege Londra'dan ışınlanan İngiltere Veliahtı Prensi Charles'ı karşılarında görünce apışıp kalmışlar. Gerçi tabii yani canlı buna şahit olmak ayrı bir etki yaratıyordur. Yoksa öbür tarafta televizyonda neler? Televizyonda dinozor da gördük yani, ne olacak? Her şeyi görebiliyoruz televizyonda. Canlı görmek etkili. Niye ışınlanmak deniyor hakikaten? Bu bir çeviri şey mi ya? Bulamamışlar bir şey. Hologram teknolojisi halbuki. Kimse inanmasın. Yarın bir gün sokak röportajı... Soruyorum. Bir hologram teknolojisine sahip olsaydın. Evet. Açık soruyorum. Lafı dolandırmadan erkek gibi. Yes we can. Erkek gibi mi? Yes we can. Evet. Diyerek cevap vermeni istiyorum. Bir hologram teknolojisine sahip olsan. Hangi programa ışınlanmak isterdin diye gazetemizin terimiyle soruyorum. Televizyon programı mı? Yoksa radyo programı. Çünkü radyo programında da olabilir. Yani hani seyirciye yönelik bir şey olmaz ama yine bir şov olur. Yine bir şov olur. Show off. O tip bir şey mi? Şu anda süren başladı. Ben sadece onu söyleyeceğim. Ya Cem Davran bir yarışma sunuyor TRT'de. İstedin mi? Ona şu anda ışınlandım. Hey. Ay o çok... Lütfen bak, bir şans daha veriyorum. O çok şey ya. Hangi programı ışınlanmak istersin? Hologram olarak ama. Mehmet Ali Biran'ın haber bültenine yanında oturmak isterim. Ama hiçbir şey yapmadan. Aslında o çok güzel olmaz mıydı? Tabii ki. Böyle bakacağım ters. Yaptığı hatalarda falan bakacağım. Yani büyük ihtimalle bu teknolojide nereye ışınlanacaksan oraya da bir sistem kuruluyordur da. Hı. Şey olsaydı daha güzel olurdu. Sen istediğin yere ışınlanıyorsun. Mehmet Ali Birand'ın yanına ışınlanıyorsa el kol yapacaksın mesela. Kovamayacaktı. Nereden geldi bu adam, görüntülerin üstüne bindi falan diye sana kızacak. Veya bak, spor programlarından birine ışınlanabiliriz. Işınlanma diyoruz biz de ama. Niye? Ben evdeki televizyonda açmıyorum onu. Niye ışınlanayım oraya? Belki hiç anlamadığım işte, şekilde konuşan, belden üstü olmayan adamlar. Anlamana gerek yok işte abi. O tip programlardan bir tanesini azaltmak senin amacın. Şikayetçi değil misin? Gideceksin orada konuyu değiştireceksin. Mesela futboldan bahsederken sen abuk subuk, ben hologramla geldim. Ben aslında abuk subuk. Ben abuk subuk. Orada en ince ayrıntısına kadar 90 dakikalık maçı, 90 saat konuşmaları abuk subuk olmuyor da benim orada konuşacağım herhangi bir şey senin şu anda kafanda abuk subuk. Daha ben ağzımı açmadan. Veya bak, çok önemli bir maçta. Bir dakika, buna cevap ver ilk önce. Bu bir soru yes olmadığı için cevap vermedim. Yes we can. Can't we? Bak. Can't we? Tekrar soruyorum. Tamam, teşekkürler. Can't we? Veya bak, bir futbol maçına gönderebiliriz seni Ege. Güzel rakip niye takımı. Niye sevmediğim yerleri gönderiyorsun ya? Nereye gitmek istiyorsun abi? Lost. Versailles Sarayı'na mı? Lost. Öyle bir şey yok. Niye yok? O da televizyon. Nerede olmak istiyorsun Lost'ta? Bir sürü yer var Lost'ta abi. Bir tanesini söylemen Jack lazım. Jack Bauer'da takılmak istiyorum 7. sezonda. Oho, Jack Bauer'ın hızına yetişemezsin hologramında. Sevgili dinleyiciler, düşündüm de yetişebilirim. Gerçekten biz de Jack Bauer'lık yapıyoruz her perşembe. Orada 24 saat neredeyse yayından yayına koşuyoruz yani. Yanlış mı? Evet, doğru ya. Ama Perşembe Cuma'ya bağlı. E o da zaten kaç? Bir gün 24 saat, işte 24 saat, biz de neredeyse 24 saattir ayaktayız bak. Kaç sene geçti mesela onun son 5. sezonu ile 6. sezonu? O değişiyor. 3 sene geçiyor, 5 sene geçiyor. Kafalarına göre değiştiriyorlar. Hı-hı. Ya. Hayret bir şey ya. Benim canım biraz ona sıkkın zaten. Canım sıkkık hatta, öyle söyleyeyim. Yalnız bu arada hemen şunu da söyleyelim. Söyle. Daha önce üstü kapalı olarak değerlendirmiştik de Amerika'yı bir siyah başkana, siyah mı diyeceğiz, zenci mi diyeceğiz onu da şey yapamıyorum yani. Zenç kelimesinden türetilmiş bir kelime. Yani şeyde bir tartışmada şey geçiyordu işte. Türkiye'de zenci kelimesinde bir aşağılama yok. Öyle Amerika'dan her şeyine özeniyoruz. O yüzden ama zenci politik olarak yanlış diye endişeye kapılmamıza gerek yok. Türkiye'de o süreç öyle sancılı yaşanmadığında zenci kelimesinde hiç aşağılayıcı, hakaretamiz bir şey yok. Yani o yüzden hani onlar zenci, anladım, onlar da nigger'dan kaçıyorlar ama bizde zaten nigger kavramı yok yani. Zenci onu karşılamıyor. O yüzden siyahi demek zaten şey de, zenci de zenç'ten geliyormuş Arapça. O da işte siyahi demek. Yani şey olarak yaklaşırlarsa daha doğru. Zenci Arapçasıdır, siyahi Türkçesidir diye bir tartışma başlasa, zenci hakarettir, siyahi normaldir yerine daha doğru bir tartışma olur. Ya şimdi onun belki sırası aynı zamana denk gelmiştir. Ya. Öyle bir açıklaması olabilir onun. Hani kelime anlamıyla bu işin içinden çıkamazsın da mesela köleliğin olduğu dönemde işte negro, nigger dendiğini biliyoruz hepimiz. Evet. Ondan sonra bildiğim kadarıyla bir takım ırkçıların da dediğini söylediğini biliyoruz. Ondan sonraki süreçte 1800'lerde galiba colored dendiğini biliyoruz. Tamam. Ondan sonra black ve en sonunda şu anda hani hatta kimse black de dememeye çalışıyor bir yandan. En kibarcası işte African American. O da diyor. Kalmadı. Şimdi bu süreçte American bu çok kasan bir önermeydi ve tutmadı yani. Tamam, o zaman black de yer değiştiriyorlar black... ama hani bu 3 aşamalı 4 aşamalı bir şey ya. Belki hani Türk diliyle de eş zamanlı böyle gelişmiştir. İlk başta işte zenci denmiştir. Nigger dendiği dönemde. Bundan sonra işte Colored'da işte böyle daha böyle esmer tenli bilmem ne falan filan gibi şeyler söylerim. O yüzden en sonunda da siyah karşılığı kullanıldığı için de belki o dönemle eş zamanlı gidilmeye çalışılıyordur diye okuyorum bir yandan. Peki yandan. Çikolata renkli sanatçımız sözünde pozitif ayrımcılık mı var yoksa o hangisine yakın yani? Türkiye'de bir kere şeyde öyle bir şey yok. Amerika'da öyle bir çikolata şey yok. Çikolata renkli başkan diye geçer mi sağda solda yarın öbür gün ne yapacağımızı şaşırarak, siyahi mi diyelim zenci mi, en güzeli sempatiğini Sezen Cumhur Önal bulmuştu diyerek böyle bir şeye gidebilir miyiz? Yani şimdi ne tip bir çikolata olduğuna bağlı, mesela bitter mi yoksa sütlü mü, mesela o tartışma da oradan devam eder o zaman. İşte bitter deniyor da acı deniyor. Bir de Türkiye'de zenci olmak diye bir çalışma vardı, hatırlıyor musun? Hem böyle bir belgesel kısmı yazı dizisi olarak da bir yerde yayınlanmıştı. Zencilerle ilgili bağlantımız varmış. Dur bakalım alalım. Heh. Umarız konunun uzmanıdır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Cenk falan, nasılsınız? Merhabalar Cenk Bey. İyidir Cenk, iyidir. Hocam buyurun, dinliyoruz sizi. Ya dinlerken ben de size bir katkım olsun dedi. Fazla zaman bir şey söyleyeceğim. Dinleyicilerinde. Sen ne iş yapıyordun Cenk? Ben bir kamu kuruluşunda çalışmıyorum. Bir özel kuruluştayım. Ha, çevirmen falan mısın, hani böyle bir şey mi? Yok, hayır, eski öğretim üyesiyim. Ha, tamam, peki buyurun hocam. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Osmanlı döneminde Zanzibar veya Zenzibar diye bilinen adalardan köle diyelim. İşte o zamanki bizim zenci nüfusumuz taşındığı için. Heh. Zenci kelimesi Türkiye'ye Türkçe olarak, zenci Arapçasını tam bilmiyorum ama benim bildiğim Osmanlı'da o Zanzibar adasından getirildiği için zenci diye kalmıştı. Yok Cenk Bey, ben dün baktım da TDK'nın sitesinde de Arapça zençten üremiş diyor. Tarihçi yani. Hocalarımızdan öğrendiğimizde bu böyle anlatırlardı bize. Bir katkı olsun diye söyledim özellikle. Sene kaç bunu dediğiniz zaman? Zanzibar 18. yüzyıl mı? Yani işte 17. yüzyıl sonu falan gibi herhalde. 17. 18. Tamam, işte aynı döneme denk geliyor bak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, kolay gelsin. Teşekkürler, hoşça kal. Sağ olun. Şimdi bir dakika, ben başka şey söyleyecektim. Nereden nereye geldik? Ha, ilk önce 24 dizisi bizi işte siyah başkana hazırladı. Evet. Ve 7. sezonda kadın başkanı hazırlıyor. Buyurun bakalım, 8 yıl sonra sana, evet, ona da şey yapalım. Erken girmiş 7. sezonda değil de onu böyle bir seçimlere yakın böyle ne, gerçi yo 1. sezondan itibaren şeydi değil mi? Tabii canım. David Palmer 1. sezonda başkan mıydı? David Palmer birinci sezonda başkan yoktu. Senatördü. İkinci sezon başkan. Ay her şeyi söyledik. Şimdi bak şey oldu. Sonunu söyledik. Kadın başkanı hazır. Ama daha önce yani şeylerin haklarını yemeyelim canım. Şimdi sadece de 24'e bağlamayalım. Bir sürü başkanın siyahi olduğu şey var. Film var. 24 kadar popüler etkili olanını ben yok, bilmiyorum. Yok. Popüler etkili olanı yok. Bir telefonumuz daha varmış aslında. Alalım duruma göre belki reklamdan sonra da devam ederiz. Alo. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Doktor Taceddin Bey. Merhabalar Taceddin Bey. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Artık tecrübeli dinleyicisiniz. Bunu söylemekten ben utanıyorum yani. Ya o açıdan değil. Yeni bir küçük radyo aldım da o ayarı bozuk. Bakmayın affedersiniz. Hava mı atıyorsunuz bize yeni küçük radyo aldım diye Taceddin Bey? Küçük radyo büyük değil yani. Neyse. Şu Zanzibar'la ilgili konuyu açıklık kavuşturmak. Buyurun efendim. Getirmek istedim. Zanzibar aslında zenci kıyısı demek. Farsça'da yani İranlılar o Basra Körfezi'nden çıkıp Afrika'ya doğru gittikleri zaman Bar sahil orada da zenciler var. Somali'nin kıyısına diyorlar onu. Evet. Hatta rahmetli Freddie Mercury de orası doğumludur biliyorsunuz. Uh-huh. Zanzibar yani zenci aslında Farsça'da kullanılan bir kelime. Osmanlı'da zaten Arapça Farsça'nın karışımı olduğu için. Zaten yani yine zenç kökünden Zanzibar ismi veriliyor değil mi? Doğru aynen öyle. Peki siz peki nasıl düşünüyorsunuz? Hissiyatınız var mı öyle bir şey? Yani içinizden zenci deyince bir yanlışlık olabilir, siyahi demek doğrudur falan gibi böyle bir ikileminiz var mı sizin de? Vallahi bizim hiç böyle bir derdimiz yok. Amerikalı manyakların çıkardığı bir şey o. Yani Amerikalılar artık zenci de en başında o Ku Klux Klanlar dark diyorlardı, siyah karanlık dinlenme falan. Ondan sonra siyah rengi, koyu rengi çağrıştıran her şeyi fazlaca demokratlar onu temizlemeye çalışıyorlar. Afro-Amerikan'da son derece saçma bir şey. Ama işte o şekilde. Aslında bence yani buna en başta siyahların karar vermesi lazım. Onlar ne diyor? Onlar kendilerini nasıl konumlandırıyorlarsa o şekilde de devam etmesi lazım. Bir başkasının da buna müdahale edip ama şuna şöyle diyelim daha kibar oluyor bakın size African American diyelim diye bir şey de olmaz herhalde. Vallahi bence Amerikalı zencilerin böyle bir derdi yok. O da Amerikalı beyazların derdi. Biz ırkçı değiliz demek için renkten renge girmeye çalışıyorlar bence. Peki çok teşekkürler Taceddin'le görüşmek üzere. İyi günler görüşürüz. Aslında doğru dedin ya Amerikalılar kendilerine tabii black canım diyorlar uzun zamandır. Bitmiştir o zaman. Türkiye'deki aslında Afrika kökenliler diyelim şimdi daha adını koymayalım. Kendilerine ne denmesini istiyorlarsa öyle söylesinler. Biz de hani uyalım onlara. Ona uymamız gerekiyor. Öyle çok fazla bir nüfusumuz da yok. Nasıl duyacağız seslerini onu da bilmiyorsun. Bir yandan zaten siyahi olmayan kişileri tanımlama gereği duyuyor muyuz bir yandan da? Ha. Yani öyle bir şey de var. Yani işte orada pozitif ayrımcılık. Ama Amerika'nın derdi bizi geldi. Nedir ya? Çıkalım poğaçamızı yiyelim. Hadi gel poğaça yiyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. James Morrison'ı dinlediğiniz adam. I never heard like you. Şu dönemde eski tip müzik yapan adamlar var. Hakikaten de güzel işlerle karşımıza çıkıyor. James Morrison da onlardan biri. Bugün bir can kulağıyla dinlediğim şarkı da şahaneymiş. Buyurun efendim. 10 üzerinden kaç verirsin? Her şey yemekteyiz programı değil. Her şey yemekteyiz programı değil. Ama tarafını belli et. Yani böyle yorum yapıyorsun. Yarın bir gün bu adam başka bir şarkıyla çıksa onu beğenmezsen ne olacak? Tarafımı belli edin. Şimdi az önce çok başarılı bir müzisyen ve güzel bir şarkı imza atmış adam olarak duyurdum. Tarafımı zaman uygun değildi diyorum ben. Bu notunu programın sonuna kadar istiyorum. İyi düşün. Tamam. Şimdi kaplanlarla ilgili haberler var bugün. Hakikaten bir değişik bir tartışma başlayabilir bu kaplanlarla ilgili. Hı. Gal kaplanı ile ilgili mi? Ne kaplanı? Gal. Sirk kaplanı ya. Sirk kaplanı tabii. Şimdi Meksika'da sirk kamyonundan 3 kaplan kaçmış. Kamyonu da kaçırma ya. Yani kamyonu diyorum ya. Kaplanı da kaçırma. Şimdi ben bir sirk sahibi olsam. Evet. 3 şeye dikkat ederim bak. Ateş tutan adamı çocukların yanına salmam. Kaplanların kapısını şey tutarım. Bir de cambazların, trapezlerin kullandığı ipi ve aşağıdaki tenteyi her gün kontrol ederim. Bunun dışında zaten sirk sahibinin yapacağı iş yok. Peki ya filler? Yani varsa durumu bizim işte yazın izlediğimiz sirkte köpek vardı. Fil yok muydu? Hayvan olarak. Biraz gariban sirki olduğu için. Şimdi hakikaten kaplanlar üzerine bir tartışma başlayabilir. Çünkü şöyle haberler var. Özgürlükleri yerine pilici tercih ettiler diye. Ve böyle suçlanıyor kaplanlar. Çünkü Zitacuaro kentinde bir eve girmiş kaplanlar. Bu üç kaplan. Bir de nasıl bir takım ruhu varsa hepsi sürü halinde mi dolaşıyor kaplanlar? Kaplanlar yok, belki aile de yani yıllardır iş arkadaşı üç kaplan bizi ha, bizim doğru. gibi düşün. Öyle biz de alışveriş merkezlerine üçümüz gitmiyor muyduk bir zaman? Onun gibi düşün. Doğru, sonra bizi piliçle ayırdılar. Öyle bir şey var işte, bunları da öyle yapmışlar bu kaplanları. Bu kentte eve girdikten sonra hemen polisler gelmiş, çevrede güvenlik önlemi almışlar. Ya yani polis için de zordur. Gerçekten hani şimdi ben polis olduğumu düşünüyorum. Hı. Hırsız var, işte kapıda kavga var. Böyle bir adli vaka şeyi aldığı zaman, ihbarı aldığı zaman bir polis kendini bir olaya hazırlayarak gidiyor. Tecrübeli bir polisse hırsız nasıl davranacak, kavgayı nasıl ayıracak. Daha önce yaşamış oluyor. Yani, yani bunu biliyor, soygunda ne yapılır biliyor da. Kaplan deyince herhalde bir polisin de çok duyduğu, yaşadığı bir durum değildir yani. Tabii canım, hiç değildir ama işte orada amaç kamu düzeninin sağlanması. Sağlanması da tabii, yani nasıl sağlanması? Bu polis akademisinde kaplanla mücadele öğretilmiyordur büyük ihtimalle. Ama bak çok güzel tıkır tıkır çalıştırmışlar kafaları polisler. Ve çevrede güvenlik önlemi almışlar ilk başta kaçmamaları için tekrar. Çok akıllıca, evet. Herhalde o kırmızı şeritler var ya, ondan çektiler, bu tarafa geçilmez gibi. Onlardan yapmışlar. Ondan sonra kaplanların önüne piliç atarak oyaladıktan sonra etkisiz hale getirmişler kaplanlar. Piliçle nasıl oyalıyorsun kaplanı yani? Ölü yani... piliç, ölü piliç. Ha, o zaman tamam. Ölü piliç. Rakip, şey mi yapmışlar? Rakip gibi düşünme sen bunu. Kaplanlar onu yaşama döndürmeye çalışırken mi yakalanmışlar? 3 ölü piliç. Ya piliç kaplanın bir lokması ya. Ütülmüş. Bir lokmada ya kaplan pilici. İşte o lokmayı yerken oyalanmış işte. Anlık bir şey zaten bu abi. Anlık bir sinire denk geliyor yani. Kaplan diyorsun, anlık hadise. Kaplanın siniri anlık olur. Anlık olur, doğru. İşte o dalgınlık sırasında da hop, bir süreliğine de olsa sakinleşmişler. Hop, hopta ne oluyor? Ne yapıyorlar? İşte o kelepçe mi takılıyor? Pilice konsantre oluyor ya bu kaplanlar. Tamam, onu anladım ben. O sırada hop. Onu herkes anladı. Şu anda 20 yıldır hiçbir şey anlamamış bir adam bile radyosu açıksa anladı yani. Ailesi de sevindi, bir şey anladı diye de ne yapmışlar sonra? Köpek yakalayıcısı gelmiş ya polislere yardım etmek için. O köpek yakalayıcısı ve kaplanların eğitmenleri gelmiş ve firari kaplanları etkisiz hale getirmişler. Kaplanların eğitmenleri yapmış ne yaptıysa o zaman. Köpek yakalayıcısı ne yapacak iki tane sopayla? Köpek yakalayıcısı ne demek ya? İşte bu kuduz köpek falan varsa onları şey yapmak için. Kaplanlar çitleri kırmışlar. Yedikleri piliçleri maalesef özgürlükleriyle ödediler diye. Bütün gazetede aynı yorum var ya, bütün gazetelerde. Ne özgürlüğü canım, yani şehirde mi takılacaklardı onu? Piliçleri yemeselerdi özgür takılacaklar mıydı? Ne bileyim, bir sonuç mu çıkarmamızı bekliyorlar bizim, ne bileyim yani. Beyaz et zararlı diyor. Beyaz ete düşkün olan özgürlüğü no we can't. Yani. Hani yıllarca beyaz et iyi diye biliyorduk biz. Ama özgürlüğünün elinden alınıyor. Beyaz etin de şey yapıyorlar. Ününü karalıyorlar, karalıyorlar yani. Bu tip şey. Keşke bir oraya bir çekilmiş kıyma falan atsalardı bir şey, ama o da çabuk yenir. Kaplanlar bir süre daha oyalanmış anladığım kadarıyla piliçten. Keşke o zaman çekilmiş kıyma ve yanında şey yapsalardı, hazır köfte harcı. Kaplanlar onu yoğururken en az 20 dakikası var onu yani. Aman o da çirkin oluyor be. Yoğuran kaplan. Ben bir şirket kurarsam logosu yoğuran kaplan olacak. Bu olay mı tamam. Böyle bir şey. Kaplanlar anladığım kadarıyla diğer kaplanlar da zan altında. Ören bayandan sonra yoğuran kaplan. Japonların beyin dokusu ürettiğini daha önce sana haber vermiş miydim? Taze beyin kokusu. Öyledir. Zombi filmlerinde. Kök hücrelerden insana ait beyin dokusu üretmiş Japon bilim adamları. Bu Japonlar şimdi Obama ile Amerika biraz gündemde, dünya gündeminde öne geçti ya. Hemen Japonya elindeki bütün imkanları kullanıp şey yapıyor anladığım kadarıyla. Bana bir Japon arkadaşım söylemiştim. Biz Japonların Takai mi de öyle. Biz Japonların dedi her an cebimizde 5 tane mucizemiz vardır, icadımız var. Karşı evet. Bir şey olduğu zaman hemen ilgiyi üstümüze toplamayı biliriz demişti. İşte bu haberde onu gösteriyor. Bak ben bu gelişmeler benim haberim yoktu. İlk defa işte Obama duyuyor. Şey oldu. Tak çık çıkardılar beni dokusun. Yarın öbür gün Obama Beyaz Saray'a girdiğinde hemen onu gölgede bırakacak. Başka bir yenilikle karşımıza çıkacaklar. O beşlik listede anladığım kadarıyla aslında ikinci madde de hazır. Çünkü şu anda üretilen beyin dokuları şimdilik hastaları tedavi edemeyecek kadar küçükmüş. Ama ilerleyen dönemde büyüğünü de yapacağız demişler. Bu kadar emin konuştuklarına göre anladığım kadarıyla ceplerinde, diğer ceplerinde de... Çok teşekkür ederiz. Manalı gülüşünüzle hepimizi rahatsız ettiğiniz için. Buyurun, son haber. Son haber mi? Bugüne damgasını vuracak haber. Bugüne damgasını vuracak haber. Aynı haberlerden tekrar edebilir miyim? Yani daha önce şey yaptığım haberler öyle bir sınır olabilir, doğru. Koymadım. Şimdi hadise biliyorsun. Eurovision'a gidiyor, doğru karar. Sonuna kadar destek oluyoruz hadiseye. Ben yani en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hoş bir açıklama geldi TRT Genel Müdüründen, İbrahim Şahin'den. Hadisenin kıyafetine de şarkısına da karışmayacağız dedi. İster dedi. Türkçe olmasını isterim ben demiş hadisede. Yok, İbrahim Şahin Türkçe olmasını isterim ama karar onun. Eğer başka bir dilde söylemek istiyorsa, İngilizce söylemek istiyorsa. Ne zaman duyacağız şarkıyı? Kim yapacak bir de onu biliyor muyuz? İşte hadise ve ekibi. Tonmeister, klavye falan. Tonmeister. O tip arkadaşları yapacak. Bu arada Belçika'dan da kıskançlık belirtileri gelmiş. Nasıl? Hadiseyi biz niye Eurovision'a göndermiyoruz? Akıl ettiğiniz kardeşim deseler. Maalesef. Maalesef. Ne zamandı Eurovision? Mayıs'ta mıydı? O civarda bir şey oluyor. Mayıs'ın ikinci pazarı. Rusya'da olacak değil mi bu yıl? Evet, bu sene Rusya'da. Bu sene Rusya'da. Rusya'yı sallayacağı benzer. Rusya'yı sallayacağı benzer diyorum ve bir yorum yapmanı istiyorum bu konuyla ilgili. Bak, tartışmalar devam edeceği benzer yorumunu yapma hakkın var mı? Var tabii, istediğin şeyi yapabilirsin, yorumu yapabilirsin. Ha, bu arada bugün biliyorsun James Bond. Yeni James Bond. Evet, yeni James Bond. Huyu suyu değişmiş James Bond'un. Nasıl? 22. Bond filminde bir takım huylarına. Ne denir ona? Huylarına huy katmış. Gen vurmuş. Huylarına ket vurulmuş. Aynen öyle. James Bond'u zaten 80'lerde AIDS'in çıkmasıyla beraber kadından kadına koşma huyu ortadan kaldırılmış. Tek eşli Bond'lar izliyorduk yani. O da ortadan kaldırıldıysa yavaş sadece yavaş duvarların içinden geçen Bond seyredeceğiz. Yavaş yavaş törpüleniyor. Son filmin bıraktığı yerden başlıyormuş bu film. Bak, bıraktığın gibi buradayım şarkısıyla başlıyormuş. Dikkat ettiysen sonunu söylemiyorum, başını. Çünkü bir sinema endüstrisinde bir yönetmen çok önemlidir. İkincisi, filmin sonunu söylemeyeceksin yani. Yani mesela oyuncudan değil de yönetmenden anlatacaksın. Bir de filmin sonunu söylemeyeceksin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.